Przeczytamy w Ewangelii Jana, rozdział pierwszy. Od wiersza 29 do wiersza 42. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chcąc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha zstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A oni dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10:00. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefa, to znaczy Piotr. Wir haben im Lied gesungen, dass manches Schwere uns Glaubende treffen kann. Wir wünschen für unsere Pieśni, że nas wierzących mogą spotykać niejedne trudne okoliczności. Dunkle Schatten auf unseren Weg fallen. Ciemne cienie czasami na naszej drodze spotykamy. Und es gibt Dinge, die der Herr uns schickt und nimmt er uns nicht mehr weg. I są nawet rzeczy, które Pan nam daje i których nie cofa później z powrotem. Und wir sind in Gefahr, uns nur noch mit den unseren schweren Dingen zu beschäftigen. I zachodzi takie niebezpieczeństwo, że popadniemy w stan, w którym będziemy się zajmować tylko i wyłącznie naszymi trudnościami. Dann ist es das Bemühen Gottes, unsere Blicke von uns wegzuwenden. Wtedy Bóg podejmuje starania, aby nasze oczy zostały odwrócone od nas samych. Und unsere Augen zu richten auf den Herrn. I by skierować nasz wzrok wiary ponownie na Pana Jezusa. Das ist das Einzige, was uns wirklich hilft. To jest w rzeczywistości jedyna rzecz, która jest nam prawdziwym źródłem pomocy. Auch in schweren Tagen. Także i w trudnych dniach. Und ich kenne das aus Erfahrung. Ja znam to ze własnego doświadczenia. Das Wegwenden von sich selbst und das Hinblicken auf den Herrn. Znam mianowicie to odwrócenie wzroku od siebie samego i zwrócenie go na Pana. Und das wollen wir tun in dieser Stunde. Tę właśnie rzecz pragniemy uczynić w tej godzinie. Und wir wollen diesem Ruf von Johannes dem Täufer folgen. I pragniemy iść za tym zawołaniem Jana Chrzciciela. Jezus kommt auf ihn zu. Jezus przychodzi do niego. Das ist eine Gnade. Jakże wielka to jest łaska. Ich hoffe, dass auf dich zukommt in dieser Stunde. Mam nadzieję, że i wyjdzie do ciebie naprzeciw w tej godzinie. Und Johannes der Täufer sagt, siehe. Jan Chrzciciel mówi, oto. Blicke jest auf ihn. Patrz teraz na niego. Und er sagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. I mówi dalej, oto baranek Boży, który usuwa grzech świata. Er sagt, siehe auf diese wunderbare Erlösung. Mówi innymi słowy, patrz na to cudowne dzieło zbawienia. Wenn wir das Alte Testament betrachten, gdy rozważamy Stary Testament, dann sehen wir viele verschiedene Opfertiere. To widzimy w nim wiele różnych zwierząt ofiarniczych. Es wurden Stiere geopfert, były ofiarowane woły, Schafe, owce, Ziegen, kozy, Tauben, gołębie. Und alle diese Opfertiere weisen hin auf das ein für allemal geschehene Opfer. I wszystkie te oto ofiary zwierzęce wskazują na tę jedną doskonałą ofiarę Chrystusa. Aber im Neuen Testament, ale w Nowym Testamencie, wird vom Herrn Jesus nur noch auf von dem Lamm gesprochen. Ale w Nowym Testamencie jest mowa o Panu Jezusie już tylko jako baranku Bożym. Es sind drei Schreiber des Neuen Testamentes, die so von ihm sprechen. Jest trzech pisarzy Nowego Testamentu, którzy w ten sam sposób o nim piszą. Es ist Johannes, der es zweimal tut in seinem Evangelium. To jest Jan, który dwukrotnie czyni to w swojej Ewangelii. Und viele Male in der Offenbarung. Oraz wielokrotnie używa tego wyrażenia w objawieniu. Wir kennen besonders Offenbarung 5. Szczególnie znamy dobrze tutaj objawienie Jana 5 rozdział. Da sieht er inmitten des Thrones ein Lamm stehen wie geschlachtet. Gdzie w bezpośredniej bliskości tronu widzi on w swojej wizji baranka, jakby zabitego. Aber dann spricht auch Petrus so vom Herrn Jezus. Ale Piotr również mówi w ten sposób o Panu Jezusie. Wir haben heute Morgen diese Stelle gelesen. Dzisiaj rano czytaliśmy to miejsce. Das, wir sind erlöst durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Że zostaliśmy wykupieni przez kosztowną krew baranka bez skazy i zmarłych. Aber es gibt ein dritter Schreiber. Ale jest jeszcze trzeci pisarz, der so vom Herrn Jesus spricht, który również w ten sam sposób wypowiada się o Panu Jezusie. Manche vergessen das. Niektórzy o tym zapominają. Es ist der Apostel Paulus. To jest apostoł Paweł. Er sagt in 1. Korinther 5. On mówi w 1 Koryntów 5, unser Pascha Christus ist geschlachtet. Że na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Pascha offenbar ein Lamm. Ofiarą paschalną był również baranek. Wenn wir an den Herrn Jesus als das Lamm denken, gdy myślimy o Panu Jezusie jako baranku, dann kommen uns zwei Kapitel des Alten Testamentes in den Sinn. To dwa rozdziały przywodzi nam to ze Starego Testamentu na myśl. 2. Mose 12. Po pierwsze, 12 rozdział, 2 Mojżeszowy. Da wird uns das Paschalam vorgestellt. Tam jest przedstawiony nam właśnie baranek paschalny. Und der große Gedanke ist Reinheit. I wielka myśl zaakcentowana tam to czystość. Ein Lamm ohne Fehl. Baranek bez jakiejkolwiek skazy. To zweite, was in den, uns in den Sinn kommt, ist Jesaja 53. Drugie miejsce, które nam przywodzi wykazanie tego baranka na myśl, to Izajasza 53 rozdział. Da sehen wir auch das Lamm. Tam widzimy również baranka. Und da ist der große Gedanke, Ergebenheit, Erdulden. I tam wielką myślą jest oddanie i wycierpienie tego, co na niego przychodzi. I vollkommen sehen wir das an Herrn Jesus. Jakże doskonale widzimy to na osobie Pana Jezusa. Reinheit und Ergebenheit. Z jednej strony czystość, a z drugiej strony oddanie. Siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Das die Sünde der Welt wegnimmt. Który usuwa grzech świata. Das hat er getan durch sein Opfertod am Kreuz. On uczynił to na swojej ofierze na krzyżu. Johannes zeigt uns in seinem Evangelium das Brandopfer. Jan przedstawia w swojej Ewangelii ofiarę całopalną. Und wenn er hier von der Sünde spricht, i gdy tutaj mówi o grzechu, dann meint er die Erbsünde, to ma na myśli grzech dziedziczny, die Sünde als böses Prinzip, grzech jako złą zasadę natury, das durch den Sündenfall in die Welt gekommen ist und in uns Menschen. Która wkroczyła w serca ludzkie od czasu upadku w grzech. Und der Sündenfall ist eine riesige Katastrophe. Upadek w grzech jest niewyobrażalną katastrofą. Und durch diesen Sündenfall ist der Fluch über die Menschen und die Welt. I przez ten oto upadek w grzech na całą ludzkość i ten świat przyszło potężne przekleństwo. Und die Menschheit leidet unter diesem Fluch. Ludzkość cierpi pod ciężarem tego właśnie przekleństwa. Aber was schlimmer ist, ale co gorsze, Gott wird schrecklich verunehrt, Bóg die Sünde, die in der Welt und die Menschen ist. Bóg jest w sposób niewyobrażalny, znieważany przez grzech mieszkający w ludziach i obecny w świecie. Und Gott der Heilige fordert Sühnung in Bezug auf die Sünde. I Bóg, który jest święty, domaga się pojednania, jeżeli chodzi o sprawę, że der Herr Jesus hat als das vollkommene Brandopfer, Pan Jezus jako doskonała ofiara całopalna, Gott in Bezug auf die Sünde vollkommen verherrlicht. Całkowicie i w doskonałości uwielbił Boga, uczcił Go tak, jak należało w tej ofierze w odniesieniu do grzechu. Na der Grundlage dieses Opfers, na podstawie tej oto ofiary wird diese Erbsünde aus dem Weltall hinausgenommen werden. Zostanie ten dziedziczny grzech obecny przez cały czas usunięty z wszechświata, można powiedzieć to. Wir denken viel zu gering vom Erlösungswerk unseres. Nasze myślenie o dziele zbawienia Pana Jezusa jest naprawdę o wiele, wiele za mocne. Und von den gewaltigen Auswirkungen dieses Werks. Również to tyczy się potężnych konsekwencji tego oto dzieła. Im tausendjährigen Reich wird das schon weitgehend verwirklicht sein. W tysiącletnim królestwie prawda ta o wielkości tego dzieła będzie w daleko sięczny sposób widziana. Da wird fast weitgehend der Fluch von der Erde weggenommen sein. W dalekosiężny sposób to przekleństwo zostanie w pewnym sensie usunięte, chociaż jeszcze nie do końca. Ich liebe diese Abschnitte im Propheten Jesaja. Bardzo są mi miłe te fragmenty Księdze proroka Izajasza. Der Wolf wird beim Lamm bleiben. Gdzie wilk będzie tagnięciem razem się pasł. Ten löwe wird stroh fressen, wie das Rind. Że lew będzie siedzką się karmił jak wół. Der Säugling wird spielen am Loche der Nappe. A niemowlę będzie bawiło się przy gnieździe żmij. Die Erde wird voll sein der Herrlichkeit des Herrn. Ziemia będzie pełna chwały Pan. Wie die Wasser den Wellen füllen. Tak dokładnie jak wody pokrywają cały obszar, który jest pod nim ziemi. Dieser Segen des Reiches wird auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus sein. To błogosławieństwo tego oto tysiącletniego królestwa będzie spoczywało tylko i wyłącznie na podstawie ofiary Pana Jezusa. Aber ganz erfüllt wird dieses Wort erst im ewigen Zustand. Ale w sposób całkowity, do ostatniego punktu, to słowo zostanie wypełnione dopiero w wiecznym stanie. Johannes spricht jetzt, der Teufel spricht jetzt vom Herrn Jesus. Jan Chrzciciel mówi tak oto o Panu Jezusie. Und er sagt zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob das bei uns kam, so ein bisschen in der Streite. I mówi dwie rzeczy. Er hat den Vorrang vor mir genommen. Er hat den Vorrang vor mir. Mhm. Und er ist vor mir. Mhm. Tutaj musimy to uściślić, to jest na 30 wierszu, mianowicie, że on ma pierwszeństwo przede mną oraz że był pierwszy niż ja. Te dwie rzeczy są w tym wierszu, to powinien być dobrze. Pierwsza sprawa to jakby priorytet. A druga rzecz to następstwo czasowe. Ważność i następstwo czasowe. Hierarchia można powiedzieć. Dieses, der auf mich zugekommen ist, a więc innymi słowami mówi, ten, który idzie do mnie, hat einen höheren Rang als ich. Ma o wiele wyższą rangę niż ja. Und er sagt an einer Stelle, dass er nicht würdig ist, gebückt, die Rieme seiner Sandale zu lösen. I w innym miejscu on mówi, że nie jest nawet godzien, aby skłoniwszy się rozwiązać rzemyka sandałów jego. Welche Ehrfurcht vor dem Herrn. Jakżeż wielka bojaźń wypełniała jego serce przed Panem. Und dann sagt er, er ist der Jehova des Alten Testamentu. I mówi dalej, że ten oto jest tym Jahwe Starego Testamentu. Obwohl Johannes der Täufer einige Monate vor dem Herrn Jesus geboren ist, chociaż w rzeczywistości Jan urodził się kilka miesięcy wcześniej niż Pan Jezus, sagt er war vorher, vor mir. Mówi wyraźnie on, Pan, był przede mną. Er anerkennt ihn als der Herr des Alten Testamentu. On uznaje go tymi słowy jako Pana Starego Testamentu. Er sagt, ich kannte ihn nicht. Mówi, wprawdzie tego nie znałem. A ty się interesant? To jest bardzo interesujące słowo. Die beiden Mütter haben sich gekannt. Przecież matki obie, i jednego i drugiego, znały się. Elisabeth und Maria. Elżbieta i Maria. Aber sie sind nicht am selben Ort aufgewachsen. Ale nie wzrastały w jednym mieście, w jednym miejscu, w jednej miejscowości. Aber der ihn gesandt hat und beauftragt, Gott. Ale Bóg, który posłał Jana i dał mu swoje zlecenie, swoją misję, hat ihm eine Anweisung gegeben. Dał mu również od siebie wskazów. Wenn du siehst, den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn kommen, gdy zobaczysz Ducha Bożego jak gołębica spoczywającego na nim, dann ist es der, vor dem du hergesandt worden bist. To jest ten, przed którym ty zostałeś jako posłaniec wysłany. Und er sagt in diesen Versen, dieses ist der Gegenstand meines Dienstes. I mówi w tych wierszach Jan, ten oto jest przedmiotem mojej służby całej. Und das ist in gewisser Weise wahr von jedem Diener Gottes. W pewnym sensie jest to prawda dotycząca każdego sługi Bożego. Darum bin ich auch nach Polen gekommen. Z tego powodu przyjechałem również ja do Polski. Vom Herrn Jesus zu reden. Aby mówić o Panu Jezusie. Und Johannes der Täufer sagt, deswegen Jan Chrzciciel mówi, z tego powodu gekommen, mit Wasser taufen. Z tego powodu przyszedłem chrzcić wodę. Der Herr Jesus kommt zu denen, die sich von Johannes taufen. Pan Jezus przychodzi do tych, którzy pozwalają się ochrzcić przez Jana. Das waren Menschen, die ein bußfertiges Herz haben. To, co cechowało tych ludzi, szczególnie, to było ich skłonne do pokutowania serca. Ein bußfertiges Herz ist das Gegenteil von einem stolzen Herz. Serce skłonne do pokutowania jest przeciwieństwem serca dumnego i pysznego. Normalerweise haben Menschen stolze Herzen. W normalnym przypadku każdy człowiek ma dumne, niezłomne serce. Und immer wieder entdecken wir es in unserem eigenen Herzen. I wciąż na nowo tę złą cechę odkrywamy w naszych własnych sercach. Diese dumme Stolz. Ta głupia pycha, czy duma. Und Gott widersteht den Hochmut. Jest napisane, Bóg pysznemu się sprzeciwia. Ten demütige aber gibt der Gnade. Ale pokornemu daje łaskę. Es waren demütige Menschen, die zur Taufe des Johannes kamen. A więc ci, którzy przychodzili do chrztu Janowego, byli ludźmi pokornymi. Und bei diesen demütigen reiht sich der Herr Jesus an. I Pan Jezus wkracza między rzędy tych oto pokornych, pokutujących. Das darf der Jamal. Pan Jezus to wtedy uczynił? Tu teraz heute. I dokładnie tak samo działa i dziś. Die Geschwister hier von Orzesze. Wierzący tutaj z Orzesza. I ein demütiges Herz haben. Którzy posiadają to pokorne serce. Zu ihnen stellt sich der Herr Jesus. To przy nich Pan Jezus staje. Ich kann das natürlich nicht sehen. Naturalnie z tego ja własnymi oczyma nie mogę zobaczyć. Ein demütiges Herz hat und wer ein stolzes Herz. Nie mogę tego rozróżnić między wami, kto posiada serce pokorne, a kto posiada pyszne serce. Aber der Herr kann das sehen. Ale Pan Jezus potrafi to doskonale widzieć. Er reiht sich ein bei denen, die demütige Herzen. I on staje pośród tych tylko, którzy mają pokorne serce. Johannes schreckt zurück in zu taufen. Jan wystraszył się, bał się i zbraniał ochrzcić Pana Jezusa. Und er sagt, ich habe an einer anderen Stelle, ich habe nötig von dir die Taufe zu hören. I wyraża to w innym miejscu Słowa Bożego, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Und jetzt sagt der Herr Jezus nicht, ich habe nötig die Taufe zu hören. Pan Jezus nie mówi wcale, to ja potrzebuję być ochrzczony. Er hatte das nicht nötig. On naprawdę tego nie potrzebował. Aber er sagt, es gezielt sich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ale mówi coś innego. Godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Und dann wird er von Johannes im Jordan getauft. I wtedy Jan chrzci Pana Jezusa w Jordanie. Und wie er aus dem Wasser hervorkommt, geschehen zwei Dinge. I gdy Pan występuje z wód Jordanu, wtedy dzieją się dwie szczególne rzeczy. Und das eine wird uns hier berichtet. Jedna z tych rzeczy jest nam tutaj przedstawiona. Der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf ihn. Mianowicie, Duch Boży spoczywa na nim jak złym. To jest die Auserwählung des Herrn Jesus durch Gott. To jest obraz wybrania Pana Jezusa przez Boga. Er hebt ihn dadurch hervor aus diesem bußfertigen Übel. Ten sposób, w tym obrazie Bóg wywyższa Pana Jezusa z rzędów tych oto pokutujących. Und er macht dadurch klar, dass ich den, den ich gesandt habe. I przez to daje jasno i wyraźnie do zrozumienia, ten to jest oto tym, którego ja posłałem. Der Herr Jesus ist vollkommener Mensch und gleichzeitig ewiger Gott. Pan Jezus jest doskonałym człowiekiem, a jednocześnie wiecznym Bogiem. Das können wir nicht trennen voneinander. Nie możemy tego nigdy podzielić jednego z drugiego. Aber manchmal zeigt die Bibel die Seite des Menschen. Ale Biblia czasami pokazuje ludzką stronę Pana. Und manchmal zeigt die Bibel die Seite seiner Gott. A czasami akcentuje jego boską. Wir haben hier zuerst die Seite des Menschen. Tutaj mamy najpierw stronę jego jako człowieka. Auf diesen Menschen kommt der Heilige Geist. Na tego oto człowieka wstępuje Duch Święty. Und bleibt auf ihm. I pozostaje na nim. Und kommt in Form einer Taube. I on przybywa w postaci, w formie gołębicy. Als in Apostelgeschichte 2 der Geist Gottes auf die Gläubigen kam. Gdy w Dziejach Apostolskich 2 Duch Święty przyszedł na wierzących, da kam er in Form von Feuer. Tam on przyszedł w formie ognia. Weil die Sünde in uns ist. Z tego powodu, że grzech jest w nas obecny. Und es ist eine Funktion des Geistes Gottes in uns. Jedna z bardzo ważnych funkcji wypełnianych przez Ducha Świętego w nas polega na tym, gegen die Sünde in uns zu wirken, żeby działać przeciwko temu grzechowi, który w nas jest. Das könnt ihr der Lehre nach finden in Galater 5. Jeżeli chodzi o naukę, to w sposób merytoryczny jest to zapisane w 5 rozdziale Listu do Galatów. Der Geist ist wider das Fleisch. Że Duch mianowicie działa przeciwko cielesności. Auf das ihr nicht tut, was ihr wollt. Abyście nie czynili tego, co jest waszą wolą, co wy chcecie. Aber auf den Herrn Jesus kommt nicht in Form von Feuer. Ale na Pana Jezusa Duch przychodzi nie w formie ognia. Weil Sünde nicht in ihm. Z tego powodu, że w nim nie ma, że dass in Form einer Taube kam, to, że on przyszedł w postaci gołębicy, das zeigt uns die ganze Vollkommenheit dieses wunderbaren Menschen. Pokazuje nam to całkowitą doskonałość bez najmniejszych braków tego oto człowieka. Und jetzt zeugt der Apostel, dass dieser mit Heiligem Geist taufen wird. I dalej tutaj apostoł zaświadcza, że ten oto Pan Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym. Jetzt zeigt die Seite seiner Gottheit. Teraz pokazuje bardziej stronę jego boskości. Mit Heiligem Geist taufen kann nur Gott. Chrzcić Duchem Świętym to może czynić tylko Bóg. Und das ist geschehen in Apostelgeschichte 2. Rzecz ta dokonała się w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Das ist dann sicher ein sehr interessantes Kapitel. Z tą pewnością jest to bardzo interesujący rozdział. Wir sehen den Herrn Jesus im Himmel. Widzimy Pana Jezusa w niebie. Und wie im Himmel auch wieder den Geist Gottes empfängt. Jak on tam w niebie znowu otrzymuje Ducha Świętego. Um ihn dann auszugießen auf die Erde und auf die Gläubigen. Po to, aby wylać go na ziemię i na przebywających na niej wierzących. Er ist der, der mit Heiligem Geist taucht. Jest tym, który chci Duchem Świętym. Und Johannes der Täufer fügt hinzu. A Jan Chrzciciel dodaje do tego. Ich habe gesehen. Ja widziałem. Und ich habe gesehen. im zaświadczyłem. Dass diese Person Gottes. Że ten oto jest Synem Bożym. Dieser reine Mensch, ten czysty człowiek, ist ewigen Gott. Jest wiecznym Bogiem. Das ist das Zeugnis von Johannes. To jest treść świadectwa złożonego przez Jana Chrzciciela Ducha. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da. Następnego dnia Jan znowu w tym miejscu przebywał. Dieser größte der Propheten des Alten Testamentes steht einfach. Ten największy z proroków Starego Testamentu po prostu stoi w tym miejscu. Bedenken, wenn wir dem Herrn dienen, müssen wir aktiv sein. My mamy często takie wyobrażenie, że gdy służymy Panu, musimy być aktywni. Und das ist auch sehr oft. Rzeczy samej częstokroć to jest prawda. Damit ich hierher kommen musste, musste ich aktiv werden und reisen. Po to, aby tu przybyć, musiałem wykazać się pewną aktywnością i wypowiedzieć. Aber manchmal muss ein Diener einfach dastehen. Ale czasami sługa ma po prostu tak. Und Johannes stand am rechten Ort. A Jan stał na właściwym miejscu. Er stand nicht irgendwo. Nie było tak, że stał gdzieś tam, gdziekolwiek. Er stand da, wo er hinblicken konnte auf Jesus. On stał tam, gdzie mógł znowu patrzeć na Jezusa. A das ist ein guter Stand. To jest dobre punkt obserwacyjny. Und wie er hinblickt auf Jesus, gdy patrzył na Jezusa, sieht er ihn wandeln. Widzi, jak on kroczy. Muss ich sagen, dass ich gerne vor 2000 Jahren gelebt hätte. Muszę wam powiedzieć, że bardzo bym się cieszył, gdybym mógł żyć 2000 lat temu. Dann wäre ich nach Israel gegangen. Na pewno poszedłbym do Izraela. Jetzt habe ich keine Lust. Teraz nie mam chęci na to. Aber dann wäre ich gegangen. Ale wtedy bym poszedł. Ich hätte den auch gerne gesehen, diesen vollkommen. Bo bardzo bym pragnął ujrzeć tego doskonałego. Wie er gewandelt. Jak on kroczył tam. Diese hohe Rente vom Himmel. Tego wielkiego, wniosłego, obcego na tej ziemi, który przybył z nieba. Wie er in einem schlichten Erdenkleid, jak on w skromnej szacie ziemskiej, über diese Erde ging, szedł na podej ziemi. So sieht ihn Johannes Wandel. Tak oto widzi go Jan. Und noch einmal sagt er, siehe. I jeszcze raz wtedy mówi, patrzcie, oto ten. Das sagt er heute auch euch. On również i do nas dzisiaj mówi te słowa. Siehe, das Lamko. Oto baranek Boży. Ich sagt er weniger als ein Tag vorher. On teraz mówi, nawet mniej jest to niż w poprzednim dniu. Sagt er weniger. Mówi mniej. Eine sagt mehr. Właściwie więcej. Bo wolę weniger. Chociaż mniej słów. Möchte das erklären. Chciałbym to wyjaśnić. Im ersten sagt er, am ersten Tag sagt er, spricht er vom Werk des Herrn Jesus auf Golgatha. Pierwszego dnia Jan mówi o dziele Pana Jezusa na Golgocie. Gibt es etwas Größeres als das Erlösungswerk? Czy istnieje coś większego jak dzieło zbawienia? Wir sind schnell zu sagen, es gibt nichts. Bardzo śpiesznie nieraz mówimy, nie ma większej rzeczy jak dzieło zbawienia. Aber es gibt etwas. Ale jest coś większego, ktoś większy niż dzieło zbawienia. Das ist der, der das Werk vollbracht. To jest ten, który dokonał tego. Wenn wir den Tod des Herrn verkündigen an seinem Tisch, gdy wspominamy i ogłaszamy śmierć Pana Jezusa przy Jego stole, dann steht das Werk auf Golgatha vor uns. Wtedy dzieło Golgoty jest przed naszymi oczyma. Aber es ist wichtig, darüber hinaus zu blicken auf den, Ale jest ważne, aby jeszcze ponad tym dziełem spojrzeć na samego tego, który dokonał tego dzieła. Ich bringe meine Frau manchmal Blumen. Czasami przynoszę mojej żonie bukiet kwiatów. Nicht sehr oft. Nie robię tego bardzo często. Aber doch ab und zu. Ale czasami ma to miejsce. Könnte es sogar mehr sein. Mogłoby się to częściej zdarzyć. Und immer wenn ich hier Blumen bringe, hat sie große Freude. Ale zawsze jak przynoszę jej kwiaty, ona się z tego bardzo cieszy. Dann wird sie so ruhig, sehr lebendig und aktiv. I wtedy ona, która z natury jest bardzo cichą niewiastą, porusza ją to i staje się po prostu, ożywia ją to, żywa. Sie schaut die Blumen an. Ona ogląda te kwiaty bardzo... Sucht eifrig eine Vase. Szybko szuka jakiegoś flakonu. Um die Blumen schön anzuordnen. Po to, aby pięknie ułożyć w nim te kwiaty. Und ich stehe schweigend. A ja milcząc sobie stoję i przypatruję się. Und ich warte, bis sie von der Gabe zum Geber kommt. I czekam, aż ona od tego daru przejdzie do daru. Ich erzähle ich nicht mehr weiter. Nie będę wam dalej opowiadał. Aber dieses Bild mag uns helfen hier. Ale ten prosty obraz może nam pomóc zrozumieć tę rzecz, o której mówię. Lasst uns von der Gabe auch zum Geber kommen. Przejdźmy od daru do samego daru. Siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Und wie jetzt die Jünger des Johannes das hören, jak teraz uczniowie Jana słyszą te słowa, folgen sie dem Herrn Jesus nach. Idą dokładnie za Panem Jezusem. Das ist wahrer Dienst, was wir hier von Johannes vor uns haben. To jest prawdziwa służba w najczystszej formie. To, co widzimy teraz, co uczynił Jan. Ein wahrer Diener richtet die Herzen derer, an denen er dient, auf den Herrn Jesus. Prawdziwy sługa kieruje serca tych, którym usługuje, na Pana Jezusa. Und wenn er richtig dient, dann folgen sie nicht dem Diener nach, sondern dem Herrn Jesus. Jeżeli jego służba jest prawidłowo wykonywana, to ci oto słuchacze nie idą za tym sługą, tylko za Panem Jezusem, na którego on wskazuje. Jetzt wendet sich der Herr Jesus um. A teraz w następnym wierszu Pan Jezus obraca się. Das hat er nicht viele Male getan. Niewiele razy Pan Jezus to uczynił. Ich habe es ungefähr dreimal gefunden in den Evangelien. Ja mniej więcej trzykrotnie znalazłem taką sytuację, gdy Pan Jezus odwrócił się do Ewangeliach. Es muss etwas Besonderes geschehen, dass der Herr Jesus sich umdreht. Musiało to być coś absolutnie szczególnego, że Pan Jezus tak się wykonał. Er dreht sich um bei dieser kranken Frau, die 20 Jahre On raz odwrócił się ku tej chorej kobiecie, która była 20 lat chora. Er dreht sich um, als Petrus sie verleugnet. On odwrócił się, by spojrzeć w oczy Piotrowi, który go się zapadł. Und hier dreht er sich um, weil Menschen ihm nachfolgen. A tu on odwraca się, ponieważ idą za nim ludzie. Folgt ihr auch dem Herrn Jesus nach? Czy wy idziecie również za Panem Jezusem? Wenn das wahr ist. Jeżeli to jest prawda, dann dreht er sich um. To się odwraca. Dann berührt das sein Herz. Po prostu porusza to głęboko jego serce. Und er fragt sie, i pyta ich tutaj, was sucht ihn? Czego szukasz? Das fragt er heute hier. On zadaje to pytanie. Was suchst du ein? Czego ty właściwie tu szukasz? Wo sind deine Interessen? Gdzie, na czym koncentrują się twoje zainteresowania? Die Jünger geben auch Antwort durch eine Frage. Tu uczniowie udzielają odpowiedzi pytaniem na pytanie. Wo hältst du an? Gdzie przebywasz, nauczycielu? Der Herr hat gefragt, was sucht ihr? Pan Jezus zapytał, czego szukacie? Und sie antworten, wir suchen nicht deine Sache. A oni innymi słowy odpowiadają, nie szukamy żadnej rzeczy ani sprawy. Wir suchen eine Person. My szukamy osobę. Wir suchen dich. My szukamy ciebie. Und interessiert, wo du dich aufhältst. To, co nas interesuje, to to, gdzie ty przebywasz. Wenn jemand wünscht, dem Herrn nachzufolgen, gdy ktoś pragnie iść za Panem Jezusem, um ihn kennenzulernen, aby go poznać, den weist er nie ab. Tego on nigdy nie odeśle precz. Niemals. Nigdy to się nie stanie. Und das tut er auch hier nicht. I także i tutaj on tego nie czyni. Kommt und seht. Chodźcie i zobaczycie. Und jetzt kommen sie und bleiben einen Tag bei ihm. I oto oni przychodzą i zostają u niego jeden dzień. Begleiten ihn. Towarzyszą mu. Und es wird uns nicht berichtet, außer dass es die 10. Stunde war. I nic więcej nam tutaj nie zostaje powiedziane, jak tylko, że było to około 10 godziny. Vor zwei Wochen lief ich mit einem Freund am Genfersee. Przed dwoma tygodniami szedłem nad brzegiem jeziora Genewskiego z pewnym przyjacielem. Weiß nicht, wer denn schon in dieser Gegend war von euch? Nie wiem, kto z was już był w tych okolicach, o których mówię. Eines der schönsten Ecken der Schweiz. Jeden z najpiękniejszych kawałków Szwajcarii. War strahlend schönes Wetter. Była przepiękna, promieniująca pogoda. Wir liefen etwa zwei Stunden. Około 2 godziny tak spacerowaliśmy. Und ich habe nichts gesehen von den Bergen und von der schönen Aussicht. A ja nic nie widziałem z tych pięknych gór i widoków, które tam się rozpaczały. Weil ich sehr Interesse hatte an dem, was mein Mitbruder in Christus mir zu sagen hat. Ponieważ całkowicie byłem pochłonięty tym, co mój brat w Chrystusie miał mi do powiedzenia. Genau das sehen wir hier. Dokładnie to widzimy. Sie hielten sich einen ganzen Tag auf beim Herrn. Cały jeden dzień oni przebywali u Pana Jezusa. Und es wird nicht berichtet, wo sie waren und was sie sahen. I nic nam tutaj nie jest już powiedziane o tym, gdzie oni byli i co widzieli. Denn ihre Augen waren auf den Herrn. Ponieważ ich oczy były wyłącznie na Pana Jezusa skierowane. Andreas war einer von den Zweien. Jednym z tych dwóch, którzy to przeżyli, był Andrzej. Ich vermute, dass der andere Johannes der Apostel war. Ja przypuszczam, że tym drugim, innym uczniem był Jan Apostoł. Andreas war ein Jünger und Apostel des Herrn. Andrzej był uczniem i apostołem Pana. Er war ein guter Beobachter. On był bardzo dobrym obserwatorem. Und er war ein nützlicher Diener des Herrn. I był bardzo użytecznym sługą Pana. Aber immer tätig im kleinen Dingen. Ale ponadto zawsze był czynny w małych rzeczach. Gibt in einer örtlichen Versammlung wichtige Dinge, die getan werden müssen. W miejscowym zgromadzeniu są ważne sprawy, które muszą być załatwione. Aber es gibt auch ganz kleine Dinge. Ale są również całkiem drobne sprawy, die man sehen muss und die getan werden müssen. Które trzeba zauważyć i które muszą być również wykonane. Petrus hat oft wichtige Dinge getan und gesagt. I on często mówił i czynił rzeczy bardzo ważne. Aber Andreas sah die kleinen Dinge. Ale Andrzej miał oko do drobnych ważnych rzeczy. Und ich wünsche sehr, dass es hier in Orszesie Brüder und Schwestern gibt. I bardzo sobie tego bym życzył, aby tu w Orzeszu byli bracia i siostry i Andrea, którzy nazywają się w przenośni Andrzej. Einmal sagt er, es ist ein kleiner Knabe da. Raz on powiedział, oto jest mały chłopiec. Der Brote und Fische hat. Ten mały chłopiec ma kilka chlebów i ryb. Und ein anderes Mal kamen Griechen und suchten den Herrn Jesus. Innym razem przyszli Grecy, którzy chcieli poszukiwali Pana Jezusa. Sie hatten einen guten Wunsch. Oni mieli dobre życzenie. Sie kamen und sagten, Herr, wir möchten Jesus. Przyszli i powiedzieli, Panie, chcielibyśmy zobaczyć Jezusa. Sie sagen das Philippus. Powiedzieli to Filipowi. Könnt ihr in Johannes 12 finden? Możemy tę rzecz znaleźć w 12 rozdziale po Ewangelii. Filipus weiß nicht recht, was er machen soll. Filip za bardzo nie wie, co zrobić z tą sprawą. Aber er sagte, Andrea. Ale w tym swoim zakłopotaniu mówi to Andrzejowi. Und dann gehen sie zusammen zum Herrn. I wtedy już idą we dwóch do Pana. Scheint, dass Andreas die gute Idee gehabt hat, dass den Herrn wydaje się, że to właśnie Andrzej wpadł na tę dobrą myśl, aby powiedzieć do Pana. Und hier tut er seinen ersten Dienst. A tutaj, gdzie czytamy, Andrzej czyni swoją pierwszą godną posługę. Er führt seinen leiblichen Bruder zu Jezus. On mianowicie swojego cielesnego brata prowadzi do Pana Jezusa. Seine sehr schöne Aufgabe. To jest piękne zadanie. Wenn auch nicht leicht. Jeżeli nawet nie należy do prostych. Er muss ihn suchen. On musi go szukać. Meine eigene Frau ist durch ihren leiblichen Bruder zur Bekehrung gekommen. Moja żona przyszła do wiary przez posługę mojego brata. Es ist also ein schöner Dienst, der innerhalb der Familie getan werden kann. A więc jest to piękną posługą, która może być wykonana pośród członków najbliższej rodziny. Wie gesagt, Andreas hat auch andere noch zu Jezus. Jak powiedzieliśmy, Andrzej również innych przyprowadził do Pana Jezusa. Aby zuerst seinen eigenen Bruder. Ale najpierw uczynił to ze swoim bratem. Er sah nicht in die Ferne, sondern in die Nähe. On nie patrzył daleko, tam, żeby szukać gdzieś ludzi, lecz tych, którzy byli mu najbliżsi. Er hatte noch nicht viel Kenntnis vom Herrn Jezus. W tym momencie on jeszcze nie posiadał wielkiej znajomości Pana Jezusa. Er sagt, wir haben den Messias. Mówi po prostu, znaleźliśmy Messiasza. Das ist natürlich ein schöner Titel des Herrn. Z całą pewnością jest to pięknym tytułem Pana Jezusa. Wie er erwartet wird vom Volk Israel. Który mówi o tym, że był oczekiwany przez lud izraelski. Aber ist lange nicht alles, was der Herr Jezus seine Person bringt. Ale ten tytuł długo, długo jeszcze nie mówi wszystkiego o tym, co zawiera jego osoba. Aber obwohl er nicht alles wusste, ale ponieważ ja nie wiedział jeszcze wszystkiego, hatte er schon alles vom Herrn. Miał już wszystko od Pana. Es ging nur noch darum, es Schritt für Schritt zu entdecken. Chodziło już tylko o to, aby całość tego daru krok po kroku odkryć. Gdy ja nawróciłem się, mając 12 lat, to wiedziałem o Panu Jezusie bardzo mało. Ale już wtedy miałem od Niego to wszystko. Ale w przeciągu tych 50 lat durch dich ein wenig etwas davon entdecken. Mogłem trochę tego cudownego daru poznać, odkryć. Ich bin noch lange nicht blind. Długo jeszcze nie zakończę tego poznania. Ich habe den Eindruck, dass ich noch sehr wenig vom Herrn Jesus weiß. Mam wręcz takie wrażenie, że bardzo niewiele wiem o Panu Jezusie. Petrus schreibt später in seinem zweiten Brief. Piotr pisze dalej, później już znacznie, w swoim drugim liście. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Er führt Petrus zu Jesus. On prowadzi Piotra do Jezusa. Jetzt treffen die Augen des Herrn Petrus. I teraz oto oczy Pana dosięgają Piotra. Und die Augen des Herrn gehen nicht nur bis an das Hemd. A oczy Pana nie zatrzymują się na jego koszuli. Sondern bis hinein in die tiefsten Kammern des Herrn. Lecz patrzą głęboko. Aż do najgłębszych komór jego duszy i serca. Und jetzt hört das erste Mal die Stimme des guten Hirten. I tutaj on po raz pierwszy słyszy głos dobrego pasterza. Und was sagt er? Cóż on mówi? Was ist von Natur? Mówi mu, czym on jest w swojej najgłębszej naturze. Simon, der Sohn Jona. Mówi, Szymon, ten Jana jest. In Sünde geboren. Urodzony w grzechu. Ein sündiger Mensch. Grzeszny człowiek. Aber jetzt haben wir die Bekehrung von Petrus vor uns. Ale teraz mamy przed nami nawrócenie Piotra. Und der Herr gibt ihm einen neuen Namen. Pan Jezus daje mu nowe imię. Du wirst Kephas heißen. Ty będziesz nazwany Kephas. Das heißt Stein. Oznacza to kamień, mały kamień. Er bekommt nicht nur ein neues Leben. On nie tylko, że otrzymuje nowe życie, sondern, und das ist noch in Zukunft vor mir, das ist interessant. I to, co tutaj jest powiedziane o jego imieniu, jest przedstawione w formie czasu przyszłego, co jest interesujące. Er wird einen lebendigen Stein werden am Haus Gottes der Versammlung. Że on stanie się żywym kamieniem w budowli Bożego domu. Ein Paradox. Paradox. Nichts ist so tot wie ein Stein. Nic nie jest bardziej martwe niż kamień. Aber glaubende Menschen sind lebendige Steine. Ale ludzie wierzący są żywymi kamieniami. Aufgebaut zum Haus Gottes. Zbudowanymi w dom Boży. Hat Petrus gut verstanden. Piotr dobrze to zrozumiał. Und hat davon geredet in seinem ersten Brief. Mówił później o tym w swoim pierwszym liście. Werdet ihr selbst aufgebaut als lebendige Steine? Czy wy będziecie również budowani jako te żywe kamienie? Ein geistliches Haus. Jako ten duchowy dom. Ein heiliges. Jako to święte kapłaństwo. Und dazu bringen geistliche Schlachtung. Po to, aby składać duchowe ofiary żywe. Gott wohl angenehm durch Jesus. Które są tak przyjemne Bogu przez Pana Jezusa. Das Leben des Glaubenden ist oft nicht leicht. Życie wierzącego człowieka często nie jest łatwe. Aber lasst uns von uns weg. Ale odwróćmy wzrok od nas na niego. Lasst uns hinblicken auf ihn. Patrzmy na Jezusa. Betrachtet ihn. Rozważajmy jego osobę. Das wird unser Herz glücklich machen. To wniesie głębokie szczęście do naszych serc. Und das wird Anbetung legen in unser Herz. To włoży pragnienie uwielbienia w nasze serca. Lied. Uwielbienia przynoszonego Jemu. Der uns geliebt. Który nas umiłował. Und sich selbst für uns. I który sam wydał siebie za nas.